بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اوریدونکو، دا د زموږ مصاحبو په لړ کې اوس زموږ د یو تکړه قومندان امیر چې د اتحاد اسلامي افغانستان یو تکړه او منلی قومندان دی او د کندوز په ولایت کې دی، په دې لنډو وختو کې پېښور ته راغلی دی او موږ ته دا زمینه مساعده شوه چې د سره جهاد په هکله څو خبرې وکړو. ډېر ښه قومندان صاحب، تاسو په خپله که ځان اوریدونکو ته معرفي کوئ. ښه وایي. زما نوم امیر محمد د فقیر محمد زوی، د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ د چغې د کلي اوسیدونکی. ډېر ښه. تاسو ویلی شئ څو کالو راهیسې تاسو په جهاد باندې شروع کړې ده؟ موږ د 1950 کال په آخر کې مصالحانه جهاد ته اقدام کړی. چې څه شی باید سو چې تاسو یعنې دا اوس وهڅولی چې د جهاد باندې شروع وکړئ؟ موږ په مکتب کې د خان آباد په لیسه کې وو چې د کفر او الحاد یعنې کمونستانو حکومت برقراره سه، په دې حکومت ټولې ناروایي موږ په سترګو لیدلې. موږ دغه ناروایي او ظلم استبداد او د مسلمان وژلو د دوی دا ټول ناروا عملونه موږ په سترګو لیدل. موږ دې ته مجبور شولو چې موږ د ورونو د انتقام لپاره دغه حکومت ړنګ کړو او د دوی په ضد جهاد پیل کړو. ډېر ښه. داسې موږ اوریدلي چې په دې لنډو وختو کې روسي تیارو د خپلو روسي هوایي میدانو څخه الوتنې کولې، کندوز ښار یې ډېر سخت بمبارد کړ. تاسو د دې بمبارد په هکله چې څومره مالي او ځاني خساره به دې منطقې ته رسولي که څه ووایي؟ د روسانو بمبارد خو له کومې ورځې چې افغانستان ته داخل شوي دي په ټولو ساحو کې جریان لري چې دا ټولو مسلمانانو په سترګو لیدلي او ټول د دې ظلم او ناروایۍ نه برخورداره دي. په کوم وخت چې د کندوز ولایت د کندوز د مجاهدینو لخوا ونیول سه او روسانو د کمونستانو د انتقام لپاره ډېر زیات فشار واچاوه چې ټول ساحې کلي او د کندوز خپله ښار او نورې ولسوالۍګانې سخت فشار لاندې ونیولې، تقریبا دغه بمبار دو میاشتې دوام وکړ. خو په دغه بمبار کې حتی مسلمانان به د ورځې د ماشومان او ښځې به غرو ته او درو ته پټېدلې، صفو ته به تللې، له کورو له کلو به وتلې چې ټول کلي او کورونه د بمبار لاندې وو. چې په دې بمباردو کې په سلهاو مسلمانان شهادت ورسېدل او ډېر مالي جانونه مسلمانانو ته ورسېدل. ښه. داسې ویل کېږي چې اوس حکومت یعنې د کابل د ځي مقصد زموږ دا ده چې په کندوز کې د عمار مجدد په نامه کوم پروګرام شروع کړی دی او وایي چې دلته خلکو سره څه کومکونه نقدي کومکونه کوي. دا ټولې دروغ خبرې دي. د کمونستانو ټول کار او عمل په دروغو او په فساد روان ده. اوس په کندوز کې کمونستان د ځان د ساتلو لپاره یو محدود ساحه کندوز د ښار نږدې شاوخوا یو تعداد کورونه وران کړي دي او شاوخوا د کندوز دوی غواړي چې یو لوی سرک یعنې ګرد دایروي وباسي او د دې سرک په سر باندې کمربندي پوستې جوړې کړي چې د راتلونکي وخت لپاره دوی خپل د امنیت د ساتلو په خاطر دا کار کوي. او نور د اعمار او کومکو خبر دا ټول دروغ دي، ځکه موږ وینو چې د مسلمانانو له جوبو پیسې واخیستلې، د خلکو او شخصي مالونه اخلي او خپل عیش و عشرت پرې کوي. دا ټول دروغ دي. صرف د خپل د ځان د ساتلو لپاره دوی یو دایروي سرک د کندوز شاوخوا اوس بنا کړی چې په دې کې تقریبا سلهاو کورونه وران کړي دي. محترم قومندان صاحب امیر محمد خان، تاسو د کندوز د عمومي حالاتو باندې که څه خبرې وکړئ چې د مجاهدینو په خپلو منځو کې نرخ خلاوه یعنې مجاهدینو اقتصادي وضع د عامو خلکو او په خپل قندوز کې نرخونه وا په حکومت باندې ځکه چې تبن مجاهدین خو شاوخوا د قندوز خان راتاو دي او غذایی مواد خار ته نه راپریږي دي او په دې باندې غواړي چې دې نقطې نظر تنګ سره ولي په دې اخله که تاسو خبرې وکړئ. نو کندوز د نرخونه وا په باب باید وایو چې کندوز کې غلی او خوراکی مواد لکه غنم وریجی او بعض شیان چې دا په دشتو کې د مجاهدینو لخوا کرل کیږي واخیستل کیږي چې د ښار او د کمونستان له تسلط نه لرې دي، نو دا په کوم وخت کې چې کمونستان غوړ او نور ضروریات چې مجاهدینو ته راځي له ښارونه نو مجاهدین هم دا شیان په دوی بندوي، نو کله چې له دې خوا په ښار باندې دا غنم وریجی او جوار زغیره شیان چې بند شي هلته ډیر قلت راځي او کوم وخت چې بیا خوشی وي او هغو هم لکه غوړیو چایو بوریو بعض شیان چې له ښارو راځي نو چې دا بند کې یو خدای غوړ په 15,000 او 10,000 دې ته رسیږي، نو دا د نرخو نوا په باب زما نظر او چې مې لیدلی وو دا و، خو دا د دایم په خاطر دا په یو حال نه وي ځکه چې کله فشار زیات شي نو نرخو نوا هم جګه لاړه شي او کله چې فشار کم وي بیا نرخو نوا هم په عادي حال باندې وي. ډېر ښه، تاسو خبر یاستئ چې د تقریبا د سنبلې په میاشت کې دلته په پېښور کې د او تنظیمونو لخوا د یو عبوري حکومت اسلامي عبوري حکومت جوړ شو چې د هغه مشر البته یعنی محترم انجینیر صاحب احمدشاه ټاکل سوی و او په دې عبوري حکومت کې وزیران وزارتونه جوړ شو او بعضې وزیرانو په کار باندې هم شروع وکړ او د کارونه هم یو څه مخکې لاړه. ستاسو نظر او په منطقه کې د مجاهدینو د عامو خلکو نظر په دې څه کې څه و؟ د عبوري حکومت پاکله چې د وو تنظیمو لخوا د افغانستان مسلمان ملت ته د دوو مشرانو لخوا اعلان سه ټول مسلمانان او قمندانان مجاهدین د دې نه راضي او خوشحاله وو او له دې حکومت نه ملاتړ کوي، خو زما په نظر هم بدون له دې چې مشران دلته سره کینني په اتفاق او په یوه رایه باندې مشر ونه ټاکي نو بیا امکان نه لري چې له نورو لارو نه یا د جلسو له لارو یا له نورو کوم پروګرامونه چې دي دوی د مال نظره نه شي کولی چې یو حکومت منځته راوړي. دا عبوري حکومت ډیره صحیح او درسته لاره ده چې د مسلمانانو او وروڼو ټولو رایه پرې راشي. د عبوري حکومت په هکله باید ووایم چې د افغانستان د آینده د حکومت لپاره یعنی که یو عبوري حکومت دلته وجود ونه لري مجاهدین به په افغانستان کې له ډیرو مشکلاتو او کشمکش سره مخامخ شي ځکه هر سړی به کوشش او هر تنظیم به هلې ځلې کوي چې ځان قدرت ته ورسوي، خو په دې حکومت کې موږ تنها د انجینر صاحب احمدشاه بودن ضروري نه ګڼو خو د دې حکومت بودن او وجود موږ ضروري ګڼو. انجینر صاحب احمدشاه د تنظیمو او ورونو نه یې خوښ خو نور ورونه به وي بل نفر دې تعین شي، خو عبوري حکومت ډیر ضروري بولو موږ مخکې له دې چې په افغانستان کې یو حکومت جوړ شي نو باید ضرورت عبوري حکومت وجود ولري چې روسانو له وتلو سره سم عبوري حکومت په داخل د افغانستان کې وکولی شي چې د دفتن یا د هماغه وتلو سره سم د یو حکومت اعلان کړي او وضعیت آرام وساتلی شي. ډېر ښه، اوس تاسو به اورېدلي چې په دې وختو کې روسان دې ته حاضر شوي دي، مخکې خو به ویلې چې موږ د مجاهدینو سره خبرې نه کوو په رسمیت نه پېژنو، مګم اوس د مجاهدینو الحمدلله دوی دې ته مجبور کړو چې دوی مجاهدین په رسمیت پیژني او مجاهدین سره مستقیما په خبرو کې کینی. او د پینزو تنظیمونو هیئت د دوشنبه پورې سعودي عربستان ته لاړ او په طائف کې د روسانو د نماینده سره مستقیمه خبرې وکړې. تاسو د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ من د روسانو لیدل کتل له مشرانو یا له مجاهدینو سره د تایید وړ نه بولو، ځکه روسان ټول کار یې له چل او فریب او نیرنګ سره ده. خو د دوی لیدل کتل اوس په څه مطلب دی او په کوم خاطر دی؟ ځکه روسان افغانستان ته چې راتله له چا سره یې کتلي وو، له کومو مسلمانانو کوم مشران سره یې کتلي وو، چې اوس په لیدلو کتلو بیرته غواړي له افغانستانه ووځي. خو موږ په دې عقیده یو چې روسان خامخا دلته له یوې خوانه ځان ته د وړو پزه جوړوي او له بلې خوانه دوی د بین المللي د تنظیم تضمین لغنه چې غواړي له دوی نه تضمین واخلي د خپلو کمونستانو د اوسېدو په خاطر چې په افغانستان کې بیا دوی په راتلونکي وختو کې لاس ولري او د هغو لپاره موقع او زمینه مساعده کې چې دلته مسلمانان تر څنګه واوسیږي. دا هدف لري او صرف نور کوم هدف نه لري. د دو روسانو ټول پلانونه او ټول کارونه په چل او نیرنګ باندې دي. موږ فکر کوو چې دا کېناستل له مشرانو سره دوی غیر له چنګ چل او نیرنګ نه نور هیڅ کوم شی نه دي او مثبته نتیجه نه ورکوي. خو په همدې ارتباط باید ووایم چې که روسان له افغانستان سره د خپلو اړیکو په باب خبرې کوي، نو پس له دې چې له افغانستان نه دوی خپلې قواوې خارج کړي، نو بیا دوی کولی شي چې له مشرانو سره یا د حکومت له مسؤول سره په هماغه وخت کې په ټاکلې ځای خبرې وکړي او موافقې ته ورسیږي. ډېر ښه محترم قومندان صاحب، ستاسو د خبرو نه مو ډېر خوشحاله سو او ستاسو نه ډېر مننه کوو چې موږ ته موقع راکړه چې تاسو سره څو خبرې وکړو. تشکر.